program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, drugi dzień grudnia. Minęła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Mamy ponad 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem i 570 zgonów. To najwięcej w tej fali pandemii. Nawet z podwyższoną inflacją sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra, ocenia szef NBP. NATO apeluje do Rosji o deeskalację napięcia przy granicy z Ukrainą i ostrzega, że w razie inwazji Moskwę czekają dotkliwe sankcje. 29 064 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowało wczoraj Ministerstwo Zdrowia. To największa dobowa liczba zakażeń podczas czwartej fali pandemii, podobnie jak zgonów. Zmarło 570 zakażonych osób. W szpitalach przebywa obecnie ponad 21 300 osób z COVID-19. Blisko 1900 chorych jest podłączonych do respiratorów, poinformował w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do 10 grudnia chcemy, aby łóżka, które będą przeznaczone dla pacjentów z COVID-19, były do poziomu 32 tysięcy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że obecnie nie ma w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia wariantem koronawirusa Omikron. Obecnie sekwencjonowane są dwie próbki pobrane od pacjentów zakażonych. Podejrzewamy, że może to być ta mutacja. Przeciw COVID-19 w pełni zaszczepiło się niecałe 20,5 miliona Polaków, a dawkę przypominającą przyjęło ponad 2 700 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki polecił ministrowi zdrowia, by poświęcił szczególną uwagę sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Szef rządu chce, by w ciągu 18 miesięcy poprawione zostały procedury oraz infrastruktura medyczna. Te znane wszystkim SOR-y są pierwszym miejscem kontaktu obywatela ze szpitalem, w przypadku kiedy bardzo często musimy korzystać z hospitalizacji. I nie ma co chować głowy w piasek. Infrastruktura medyczna, która jest na SOR-ach, bardzo dużo pozostawia do życzenia. O kondycji służby zdrowia rozmawiano podczas narady u prezydenta. Była też mowa o pandemii. Mimo kryzysu związanego z pandemią i wysokiej inflacji, polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, ocenia prezes NBP. Jak podkreśla Adam Glapiński, inflacja to pokłosie skutków pandemii. Zamykanie gospodarek spowodowało m.in. przerwanie łańcuchów dostaw m.in. z Chin. I teraz te Chiny, we wzmożony sposób reagując w pewnym momencie, już późno dosyć zaawansowanej pandemii, no wywarły także ogromny wpływ i wywierają dzisiaj na kryzys. Przerwane łańcuchy dostaw, do dzisiaj przerwane. Do tego się pojawia czynnik międzynarodowy w postaci państwa, którym przewodzi Putin, który musi rozegrać pewną partię związaną z Nord Stream 2, jego ostateczną legalizacją i manipuluje ceną gazu. Jak dodał prezes NBP, lekko podwyższona inflacja będzie też w pierwszym kwartale przyszłego roku, potem powinna się obniżać. Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 7,7%. Nadal niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. Od wczoraj nie obowiązuje już stan wyjątkowy. Na mocy ustawy o ochronie granicy wprowadzono na 3 miesiące zakaz przebywania na tym terenie. Minionej doby ponad 100 razy szturmowano polską granicę. Sytuacja na granicy daleka od normalizacji, to komunikat polskich władz i służb. Tak było w okolicach Mielnika, gdzie, jak mówiła rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, migranci początkowo przerzucili płot przez koncertinę. Nikt nie próbował przejść przez ten płot, ale 2 kilometry dalej, około godziny później, została rozcięta koncertina i natychmiastowo weszło na terytorium Polski, podczas gdy byliśmy oślepiani laserami, 29-osobowa grupa Irakijczyków. Jak podał resort obrony, w okolicach Terespola doszło do ostrzelania polskich wojskowych masztów oświetleniowych. W ocenie rzecznika ministra koordynatora służb Stanisława Żaryna to kolejna białoruska prowokacja. Jasny sygnał, że strona białoruska podejmuje i szuka różnych możliwości eskalowania sytuacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. NATO apeluje do Rosji o deeskalację napięcia przy granicy z Ukrainą. Mamy dowody na to, że Rosja planuje agresywne działania militarne przeciwko Ukrainie, powiedział w Rydze amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Ostrzegł, że jeżeli Rosja dokona inwazji, czekają ją sankcje ekonomiczne, które mocno uderzą w rosyjską gospodarkę. Przed inwazją na Ukrainę przestrzegli Rosję ministrowie wszystkich krajów NATO. Sojusz zapowiedział zdecydowane działania, choć szczegółów nie podano. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken zapowiedział z kolei, że jego kraj nałoży sankcje na Rosję w przypadku agresji na sąsiada. Daliśmy Kremlowi jasno do zrozumienia, że odpowiemy w sposób zdecydowany, nakładając cały wachlarz sankcji gospodarczych, od jakich w przeszłości się powstrzymywaliśmy. that we've refrained from using in the past. Antony Blinken zapowiedział też, że NATO jest gotowe wzmocnić środki bezpieczeństwa na wschodniej flance, choć szczegółów nie podał. Amerykański polityk ma w najbliższych dniach spotkać się w Sztokholmie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Z Rygi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Powołanie spółki celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej ogłoszono na Zamku Królewskim w Warszawie. W odbudowanych gmachach ma się znaleźć siedziba Senatu, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także instytucji prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną lub społeczną, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Na pewno musi być jakiś ślad po tym, że tam było biuro szyfrów. Tam polski wywiad walczył z bolszewikami, tam mieszkał Chopin, więc chcemy, żeby był ślad po Fryderyku Chopinie, ale także chcemy, żeby tam był ślad po największej Polce w historii, czyli Marii Curie Skłodowskiej. Więc tych pomysłów na zagospodarowanie jest bardzo wiele. Koszt całego przedsięwzięcia wyceniono na prawie 2,5 miliarda złotych. Wydatki rozłożone są na 10 najbliższych lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Wysoko w górach także śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy porywisty. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 6. Zaczynamy, proszę Państwa, nasze czwartkowe spotkanie poranne. Olga Szućko za konsoletą, Szymon Miron przy naszym telefonie, Kuba Witkowski przygotował cały program, Piotr Firan. Spędzimy razem czas do 8.45. Zapraszam. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's A dzisiaj, proszę Państwa, jeden z tematów o kontrowersyjnym hobby w Szczecinie. Zanim oddano do użytku nową drogę z wiaduktem, niektórzy zdążyli już pomazać świeżą elewację. Czy graffiti, a dokładniej tagi, czyli nieczytelne podpisy, Państwa zdaniem zdobią, czy szpecą miasto? Czy to jest sztuka, czy wandalizm? Sztuka. Dla mnie sztuka. Trudno powiedzieć. Wandalizm. Absolutnie. Jestem przeciwny temu. To powinno być karane, powinno być absolutnie niedopuszczalna sprawa. Ten temat pojawi się u nas po godzinie 7, ale będzie też poranny rozruch. Jestem miłośniczką gór, uwielbiam po nich chodzić, są jak narkotyk i chodzę po nich bez względu, czy to jest lato, czy jesień, czy zima. Dzisiaj rozruch w górach. Narciarze czekają na rozpoczęcie sezonu, a jeśli chodzi o wędrówki górskie, to jak co roku o tej porze ratownicy ostrzegają przed zagrożeniem. A skoro już jesteśmy przy spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, to będą i jaskinie. Sala mastodonta to jest 100 metrów długości, ponad 20 metrów wysokości, 20 metrów szerokości, także naprawdę ogromny obiekt mógłby się tam zmieścić. Po udostępnieniu tej części jaskini bylibyśmy jedną z większych jaskiń udostępnionych w Europie. Jaskinie w Polsce cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Bilety znikają na kilka miesięcy do przodu. Tak jest też w jaskini Niedźwiedziej w Sudetach. Właśnie zapadła decyzja, że kolejna sala zwana salą mastodonta zostanie udostępniona dla zwiedzających, ale trzeba poszerzyć korytarz. Żeby zobaczyć jaskinię albo wędrować po górach, trzeba, proszę Państwa, też jakoś tam dojechać. Po godzinie 8 samochody, których jest coraz więcej. Czy widać, żeby było ich coraz więcej z roku na rok? Jak najbardziej. Myślę, że tak. 14 615 pojazdów na dobę. To jest średni dobowy ruch roczny w Wielkopolsce. Rośnie liczba aut. W ciągu ostatnich 5 lat wzrosła aż o 20%. To wynik generalnego pomiaru ruchu. Czy to Państwa zdaniem dobrze, że Polacy kochają samochody i traktują je jako wyznacznik statusu? Ale jeśli chodzi o jazdę po mieście, to wiadomo, jak to wygląda. Aut powinno być więcej, a może coś powinniśmy z tym zrobić? 22 i 7 trójek, 13 minut po godzinie 6. Za kilka minut zajrzymy do muzycznego kalendarium. Great clouds roll over.

Ups, dziś okrągłe 40 lat kończy Britney Spears. Niekiedy określana mianem księżniczki popu wokalistka przyszła na świat w roku 1981. Już w wieku 3 lat zaczęła uczęszczać na lekcje tańca i chwilę później odnosiła swoje pierwsze sukcesy w konkursach. Przed wydaniem debiutanckiej płyty łączyła taniec i śpiew w musicalach, aż w końcu udało jej się w 1999 roku podpisać kontrakt z Jive Records. Jej debiut nosił tytuł Baby One More Time. Od razu po premierze znalazł się na samym szczycie Billboardu, zaś miesiąc później płyta w Stanach Zjednoczonych pokryła się podwójną platyną. Jeszcze większy sukces osiągnął wydany zaledwie rok później krążek Oops, I Did It Again. Dzięki tym dwóm płytom Britney szybko stała się międzynarodową gwiazdą, która wyprzedawała największe hale na świecie, sprzedawała miliony płyt oraz zgarniała mnóstwo muzycznych nagród, z Grammy włącznie. Artystka zagrała również w kilku filmach oraz chętnie pojawiała się w telewizyjnych serialach, takich jak Glee czy How I Met Your Mother. Także 2 grudnia, ale 3 lata wcześniej, urodziła się kanadyjska wokalistka o portugalskich korzeniach, Nelly Furtado. W pocie czoła pracowała na sukces, grywając w klubach i zdobywając kolejne sceniczne doświadczenia. Przełom przyszedł, gdy w latach 90. jeden z występów zobaczył Gerald Eaton, jej późniejszy menadżer. Nelly Furtado na koncie ma sporo przebojów, takich jak Man Eater, Say It Right, Forza, I'm Like a Bird czy Turn Off the Light. Never ever met her at all. You wish you never ever met her at all. 2 grudnia 1983 roku telewizja MTV po raz pierwszy pokazała legendarny 14-minutowy teledysk do piosenki Thriller Michaela Jacksona. A to już Billie Jean z tej płyty. 30 listopada wtedy ukazał się Thriller. Wczoraj słuchaliśmy utworu tytułowego z albumu, a dzisiaj inny utwór.

Wywinęli się Katu spod topora. Piłkarze Legii przegrywali do przerwy z drugoligowym Motorem Lublin 0-1, grzebiąc wówczas ostatnią szansę na awans do europejskich pucharów. Mówimy o spotkaniu 1/8 finału w Pucharze Polski. W drugiej połowie jednak strzelili 2 gole, zwyciężyli 2-1 i zameldowali się w ćwierćfinale. W zupełnie innym stylu awans wywalczył Lech Poznań, lider PKO Ekstraklasy. Też grał z drugoligowcem, też na wyjeździe, ale już do przerwy prowadził w Krakowie z Garbarnią 3-0. Po przerwie Kolejorz dołożył jeszcze jedną bramkę i skończyło się na 4-0. Mówi trener Lecha Maciej Skorża. Od początku mieliśmy zamiar, żeby narzucić nasze warunki, grać wysoko, agresywnie. Wiedzieliśmy, że drużyna Macieja Musiała to bardzo ambitny zespół, który lubi otwierać grę krótkimi podaniami i tu chcieliśmy wysokim pressingiem właśnie wywrzeć presję i to nam się udało, tak zdobyliśmy 2 bramki. Kontrolowaliśmy w miarę ten mecz. W pierwszej połowie jeszcze jedna bramka Alana Czerwińskiego spowodowała, że nam się grało już spokojnie. W pozostałych spotkaniach o tę samą stawkę pierwszoligowa Arka Gdynia wyeliminowała ekstraklasowe Zagłębie Lubin, wygrywając przed własną publicznością 2-1. 2-0 broniący tytułu Raków Częstochowa pokonał w Niecieczy Brukbet. Trener gości Marek Papszun. No wygraliśmy ważny mecz, bo w pucharze każdy jest ważny, bo jak się go nie wygrywa, to odpadasz, a naszym celem jest dojść jak najwyżej, najlepiej do finału i dzisiaj pokazaliśmy to też na boisku i wystawiając mocny skład. Niewiele więcej nas było stać w tym momencie, jeżeli chodzi o personalia. Też podejście, dobre nastawienie. Zostajemy przy piłce. W Anglii 6 spotkań w Premier League. Jan Bednarek strzelił gola dla Southampton w zremisowanym po 2 domowym meczu przeciwko Leicester. Chelsea zwyciężyła 2-1 w hrabstwie Hertfordshire Watford. W derbach Liverpoolu Everton przegrał na Goodison Park z The Reds 1-4, a Aston Villa z Mattim Cashem 1-2 uległa Manchesterowi City. Po piłce siatkówka. Nasze męskie drużyny grały w Lidze Mistrzów ze zmiennym szczęściem. Najpierw Projekt Warszawa przegrał 2-3 w Moskwie z Dynamem, mimo że prowadził już 2-0 w setach. Potem Zaksa w Kędzierzynie Koźlu, mając zdecydowanie mniej wymagającego rywala, zwyciężyła 3-0 OK Maribor ze Słowenii. Ze spraw tenisowych Serbia po 2 meczach singlowych niespodziewanie remisowała w ćwierćfinale Pucharu Davisa z Kazachstanem. Najpierw Miomar Kecmanowicz przegrał z dużo niżej notowanym Michałem Kukuszkinem. Potem Nowak Dziokowicz zgodnie z planem pokonał Aleksandra Bublika. O zwycięstwie i awansie do półfinału Serbów zdecydowało deblowe zwycięstwo Dziokowicza i Nikolicia Cicia z Andrzejem Gołubiowem i Aleksandrem Niedowiesowym. Kończymy mieszanymi sztukami walki. Wszystko wskazuje na to, że Jan Błachowicz stoczy kolejną walkę 26 marca, a jego rywalem będzie 3 w rankingu kategorii półciężkiej federacji UFC, Serb z austriackim paszportem Aleksandar Rakić. Ten pojedynek ma być walką wieczoru. Miejsce gali nie jest jeszcze znane. Znany jest termin kolejnego serwisu sportowego. To za 2 godziny. Wcześniej opowiemy więcej o Pucharze Davisa. Dzisiaj więcej rozpogodzeń w centrum i na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem spodziewane są na północy. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do miejscami 7-8 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km na godzinę zachodniej, powodujący zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ooh, Lord, in my trouble so hard. Ooh, Lord, in my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.

cechy na lachy przed momentem, 17 minut do godziny 7. Prasowanie w Trójce. Gazeta Polska, codziennie kraje Unii Europejskiej uderzają w białoruski reżim. Ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej na posiedzeniu w Brukseli przyjęli sankcje wobec Białorusi obejmujące osoby i podmioty odpowiedzialne za kryzys migracyjny. Na liście są m.in. białoruskie linie lotnicze Belavia. Jest to dobra decyzja, bo jeśli nie będzie żadnej reakcji państw Zachodu, to taka postawa będzie ośmielała i Aleksandra Łukaszenkę, i Władimira Putina, mówi politolog profesor Krzysztof Kawęcki. Pierwsze, co powinno się zrobić, to odciąć Łukaszenkę od jego dochodów. Jednym z głównych dochodów Białorusi jest sprzedaż nawozów potasowych, które w dużej mierze kupują państwa Europy Zachodniej. Po drugie, powinniśmy wykluczyć wiele instytucji białoruskich z funkcjonowania na arenie europejskiej. Chodzi tu też o instytucje sportowe, naukowe czy kulturalne, wylicza europoseł Waszczykowski. Dodaje też, że Łukaszenka ma nadal poparcie w części społeczeństwa. On uzależnił niektóre sektory państwa od swojej gospodarki. Ta część społeczeństwa, która nadal go popiera, wreszcie powinna zacząć odczuwać cenę tego poparcia, wskazuje polityk. Podkreśla też, że akcja Łukaszenki tak naprawdę może być przykrywką dla działań Rosji wobec Ukrainy. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej. Codziennie. Rzeczpospolita, Unia Europejska stawia czoła Chinom. Bruksela chce zainwestować 300 miliardów euro w krajach rozwijających się. Inicjatywa Global Gateway to konkurencja dla chińskiej ofensywy gospodarczej na świecie znanej jako pas i droga. Strategia przewiduje, że to państwa same będą wybierały interesujące je projekty, częściowo finansowane dotacjami, ale w większości poprzez pożyczki. Unia Europejska ma tu działać jako drużyna Europy. Czyli nie tylko Komisja Europejska, ale i państwa członkowskie, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, krajowe banki rozwojowe oraz prywatny biznes. Unia Europejska, rozumiana jako instytucje unijne i państwa członkowskie, od lat jest liderem pomocy rozwojowej. Teraz zrozumiała, że musi mieć strategię biznesową, w której centralnym elementem są pożyczki. Tak jak to robią Chiny. Jednak tym, co ma być odróżniające tą inicjatywę europejską od chińskich inwestycji w tym projektu Belt and Road, to ma być, proszę państwa, przejrzystość zasad, którymi kieruje się program inicjowany przez Unię Europejską. I jeszcze na koniec, to w Rzeczpospolitej było, zajrzyjmy do Gazety Polskiej, przepraszam, do Gazety Prawnej, do Dziennika. Wypalenie zawodowe nie może być przyczyną nieobecności w pracy. Wbrew doniesieniom medialnym, od 1 stycznia 2022 roku nie będzie ono mogło być podstawą wystawienia świadczenia o niezdolności do pracy. Wypalenie zawodowe nie zostało uznane za chorobę w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD, prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia. Nowa wersja klasyfikacji, która wchodzi w życie 1 stycznia, chociaż jeszcze nie w Polsce, zmienia jedynie pojęcie wypalenia na wypalenie zawodowe. Nadal ma ono charakter jedynie syndromu powiązanego ze stanem zatrudnienia, a nie oddzielnej jednostki chorobowej. Lekarze nie mają więc podstaw do stwierdzania niezdolności do pracy z powodu wypalenia zawodowego. Ten artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. 14 minut do godziny 7. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. nothing you can see that isn't shown. There's nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. Aleksander Łukaszenka znów zagroził wstrzymaniem przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji do Europy. W ten sposób Mińsk miałby zareagować na ewentualne sankcje polegające na zablokowaniu polskiej granicy dla białoruskiego eksportu. O tym, czy taki scenariusz jest możliwy i czy byłby dla Polski groźny, Michał Strzałkowski. Aleksander Łukaszenka swoją groźbę przedstawił w wywiadzie dla rosyjskiej agencji prasowej RIA Novosti, który przeprowadził z nim sam dyrektor państwowego rosyjskiego holdingu medialnego Rosja Siegodnia, Dmitrij Kisielow. Pytany przez rosyjskiego dziennikarza o możliwe zamknięcie przez Polskę granicy dla eksportu z Białorusi, Łukaszenka stwierdził, że może w odpowiedzi na to zablokować przesył do Polski i innych europejskich krajów gazu i ropy z Rosji. Słuchajcie, kiedy mnie będą dusić Polacy? Jak będą mnie dusić Polacy, czy kto tam jeszcze, to czy ja będę patrzeć na jakieś kontrakty? No o czym pan mówi? Polacy postanowią zamknąć granicę? Proszę bardzo, niech sobie zamykają. Ale redaktor naczelny portalu na wschodzie EU, Bartosz Tesławski, nie wierzy, że Łukaszenka odważyłby się spełnić swoją groźbę. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, a przynajmniej nie bardzo chce mi się to wierzyć bez bardzo wyraźnej zgody ze strony Kremla, bo pamiętajmy, że kiedy ostatnio jakieś państwo tranzytowe, w tym wypadku Ukraina, zdecydowała się na taki ruch, no to w tym momencie stanęła naprzeciw interesom Moskwy, która chce pokazywać, że jest jakby wiarygodnym partnerem, który jest w stanie dostarczać surowce do Unii Europejskiej. Więc nie bardzo wyobrażam sobie, żeby Władimir Putin na coś takiego się zgodził, no chyba, że stanowiłoby to jakąś formę uzgodnionego z Rosją impulsu na jak najszybsze uruchomienie Nord Stream 2 we wszystkich swoich mocach transportowych po to, żeby pokazać właśnie, że no jest ten drugi gazociąg potrzebny. Gdy miesiąc temu Łukaszenka groził już Polsce i Europie odcięciem dostaw ropy naftowej, wówczas to Kreml szybko ostudził jego zapały, oficjalnie zapewniając, że ropa płynąć nie przestanie. Teraz rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, też wypowiedział się w takim tonie. Prezydent Łukaszenka stanął za biegu. Rozumiemy ostre wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki pod adresem krajów europejskich, bo Łukaszenka jest poddawany przez Zachód ogromnej presji. Ale prezydent Władimir Putin liczy na to, że w żadnym wypadku nie doprowadzi to do braku wywiązywania się z naszych zobowiązań wobec europejskich odbiorców gazu, tym bardziej w tym niełatwym dla nich czasie. Jakub Wiech z portalu Energetyka 24 wskazuje, że Białoruś jest dla Rosji ważnym krajem tranzytu surowców energetycznych na Zachód. No tutaj mówimy o systemie jamalskim, to jest ten gazociąg, który biegnie przez Polskę oraz przez Białoruś, dostarcza gaz do Niemiec. Obecnego przepustowość to jest około 30 kilku miliardów metrów sześciennych rocznie. Natomiast no to jest też kraj ważny z perspektywy dostaw ropy naftowej, gdyż to również przez Białoruś biegną ropociągi Przyjaźń, które też dostarczają ten surowiec między innymi do Polski. Więc no to jest o tyle istotny punkt na mapie energetycznej Europy, że tam właśnie przebiegają szlaki dostaw dwóch surowców. Według Jakuba Wiecha, gdyby Białoruś zablokowała tranzyt ropy naftowej i gazu ziemnego do Europy, byłaby to już regularna wojna energetyczna. Nasza sytuacja jest o tyle komfortowa, że po pierwsze mamy żelazne rezerwy gazu, które utrzymujemy na mocy prawa europejskiego i one mają starczyć na 90 dni funkcjonowania gospodarki. A po drugie mamy możliwości sprowadzania gazu skroplonego poprzez terminal w Świnoujściu, co również może być istotnym zasobem w takiej sytuacji, a także mamy opcję zaciągania gazu z innych kierunków, nie tylko z kierunku białoruskiego. Mamy punkty wejścia do systemu ukraińskiego, jesteśmy połączeni rewersem na Jamale z systemem niemieckim, także z perspektywy Polski samo wstrzymanie gazu przez gazociąg jamalski nie jest jeszcze tutaj sytuacją, która rzuciłaby nas na kolana od razu w natychmiastowy sposób, natomiast byłoby to oczywiście uciążliwe, szczególnie gospodarczo trudne. Jakub Wiech także nie wierzy jednak, że Aleksander Łukaszenka zagrałby kartą energetyczną bez wyraźnej zgody Rosji. Chociaż na razie taka walka negocjacyjna trwa, Łukaszenka swoje, a Unia Europejska wprowadza kolejne sankcje. Tym tematem zajął się Michał Strzałkowski. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No i dwie raty gratis dają. Aha.